Євангелія від Маттея, розділ 9. Сівши у човен, він переплив назад і прибув у своє місто. І от принесено до нього розслабленого, що лежав на ношах. Побачивши їхню віру, Ісус сказав розслабленому: «Бадьорися, сину, твої гріхи відпускаються». Та тут деякі з книжників заговорили між собою: «Він хулить». Ісус, знавши їхні думки, каже: «Чого лукаве думаєте в серцях ваших? Що легше сказати: твої гріхи відпущені, чи сказати: встань і ходи? Та щоб знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати», каже розслабленому: «Встань, візьми твої ноші та й іди до свого дому». Встав той і пішов до свого дому. Народ же, бачивши це, настрахався і славив Бога, що дав таку владу людям. Ідучи звідтіля, Ісус побачив мимохідь чоловіка на ім'я Матей, що сидів на митниці, і сказав до нього: «Іди за мною». Той устав і пішов слідом за ним. Коли Ісус був при столі в його домі, прийшло багато митарів і грішників, та й посідали з ним і з його учнями. Побачивши це, фарисеї почали говорити його учням: «Чого це ваш учитель їсть з митарями та грішниками?» Почувши те, озвався: «Здорові не потребують лікаря, лише хворі. Ідіть, отже, і навчіться, що значить: я милосердя хочу, а не жертви, бо я прийшов кликати не праведних, а грішних». Тоді приступили до нього учні Йоанна і кажуть: «Чому ми, фарисеї, постимо, а твої учні не постять?» Ісус відповів їм: «Чи ж личить весільним гостям сумувати, поки молодий з ними? Надійдуть дні, коли від них заберуть молодого, і тоді будуть постити. Ніхто не пришиває латки з нової тканини до старої одежі, бо латка в одежині збіжиться, і діра стане гірша. І не вливають вина нового в старі бурдюки, а то бурдюки розтріснуться, і вино розільється, та й бурдюки пропадуть. А вливають вино молоде в нові бурдюки, тож одне й друге збережеться». Коли він їм казав це, приступив один начальник і, вклонившися, мовить йому: «Дочка моя тільки що померла. Прийдино, поклади на неї свою руку, і вона оживе». Підвівся Ісус і пішов за ним, а також учні його. І от одна жінка, що 12 років не здужала на кровотечу, приступила ззаду і доторкнулась до краю його одежі. Казала бо сама до себе: «Як тільки доторкнуся до краю його одежі, видужаю». Ісус же, обернувшись, побачив її і каже: «Бадьорися, дочко, віра твоя спасла тебе». І видужала жінка від тієї ж години. А коли Ісус прибув додому начальника і побачив там сопільників і юрбу схвильовану, сказав: «Уступіться, бо дівча не вмерло, а спить». І насміхалися з нього. Як же випроваджено людей, він увійшов, узяв її за руку, і дівча встало. Чутка про це розійшлась по всій тій країні. І як Ісус відходив звідти, слідом за ним пустилися два сліпці й кричали: «Помилуй нас, сину Давидів!» І коли він увійшов до хати, сліпці приступили до нього, А він спитав їх: «Чи віруєте, що я можу це зробити?» «Так, Господи», – кажуть йому ті. Тоді він доторкнувся до їхніх очей, мовивши: «Нехай вам станеться за вашою вірою». І відкрились їхні очі. Ісус же суворо наказав їм: «Глядіть, щоб ніхто не знав про це». Та ті, вийшовши, розголосили про нього чутку по всій країні. А як вони виходили, приведено до нього німого, що був біснуватий. Коли ж він вигнав біса, німий почав говорити, і люди дивувалися, кажучи: «Ніколи щось таке не об'являлося в Ізраїлі». Фарисеї ж говорили: «Він виганяє бісів князем бісівським». Ісус обходив усі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангелію царства та вигоюючи всяку хворобу й недугу. Він, бачивши юрми народу, милосердився над ними, бо вони були стомлені й прибиті, немов ті вівці, що не мають пастуха. Тоді він каже своїм учням: «Жнива великі, та робітників мало. Просіть, отже, господаря жнив, щоб вислав робітників на свої жнива».